رحمت د سورۃ الرحمن نو په نزول کې او سورۃ قیامت پسې راوړ یو د دیو جن چې مخکې شواهد ذکر شو فیضا برق البصر و خسف القمر سورۃ زهر کې اثبات قیامت کی په تمثیل سره د انسان هغه جن په مثال کې پیښ کړي چې د نو موجود په دنیا کې اځو اندار چې هلته کې د انسان خلقت ذکر کو په اخر کې علم یکو هذي صورت کې په ابتدا کې ذکر کې ان خلق الانسان من نطفه او دغه سي صداقت ته قران سوره قیامت کې ذکر شو لا تحرک به لسانک ودلتوه باخر کی بیانی انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا سلو رمداو چمخ کی بشارت ذکر شو مختصر چوجوه یوم ایدن ناظرتن او سور دہر کی بے تفصیل کی پلسو نعمتنو کی بلداو چه اخر کې یو احسو الانسان یو تر کسو دا سورې زهر کې به وای چې نبتلیه تمون دې امتحان لپاره پیدا کړی فجعلنا او سمیع ام بصیر محمل بنی عبس بنی امتحان و پیرازی اول داو چې اخر کې والے سزا لك بقادرن ولید الله قدرت نشته چې پیدا کی نظر کې وای چې لم یکن شیء مذکورا دغه نو کنا او الله پیدا کنو بیا به پیدا کی دا سیمه کې صورت کې د قیامت احوال ذکر شی او سرلسو پوریو برقل بصرو خسف القمرو جمع الشمسو ندی صورت کی بلس نعمتون ذکر کی داغی مقابلہ کی التوم زجرو پہ استحباب دا دنیا سرا چلا کلا بل تحبون العاجلتا حسر دہر کی باموی انہا اولا یحبون العاجلتا ویذرون وراهم یوما سقیلا داوه صورت اثبات ته قیامت کوي په تمثيل سره تحویف او بشارت وای او بشارت کې باغه لس نعمتونه ذکر کوي چې الله په انسان باندې کړی دي ابي اوي په سي ترغيب قران ته او تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چه پس بیر بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر یقیناً راغلی و پتی انسان باندی یا وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنیو دے پا دنیا کی نم اغست شوی اللہ پیدا کنو بیا ہم پیدا کولشی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ بیشکم پیدا کردے انسان داغی نطفینا چی گڑا وڑا دا مختلط لم ذکر و مونس نبتلیهیم ازمیخ کو امتحان کو پدبان دی فجعلنا سميعا بصيرا اگر ذو منزل را اوریدن کے اولیدن کے چدا د اسباب ما تحت وګونو سرا اوری پسترګو سرا ویني خدا د انسان صفات دي الله په صفاتو کې عمر غلې خو اشتراکی لفظي قدر دي معنوي نه دي معنا جدا جدا ده نور کله چې دا قوتونه ولا ورکل نو امتحان به کوي د لایق د دې چې امتحان په وکړي شي ان هدینا السبیل یقینا مونږه هدایت کړی د تا د لارې صحیح اما شاکرا و اما کفورا نو یا بشی دې تابعدار او یا بشی دې ناشکرا د زونو خوشیوانی کنا د امتحان هم دغه دو خبري چې څوک پاره کې کامیاب شي نو شاکرینو کې راوي اسوک پاره کې فیل شي نو کافرینو کې راوي دغه دوه قسمه مرزنه جوړيږي ان اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا بشکم تیار کړی د کافرانو لپاره زنزیرونا چخپو کی با چولشی او پلن پلن توقونا چمرائی کی با چولشی او جہنم چکا پوری ہے ذکر کو دید آغا عاقبت بیان کو نو دا ابرارو دا شاکرینو حال بیانی او غیبانی چا اللہ کم لس نعمتو نکڑی دین آغا ذکر کئی خاول داوی ان الابرار یشربون من کأس بشکا نیکان خلق چده چانی کی داسو چې متعدی و حقوق اللہ نو یوازی بلکہ حقوق العبادو کدیر اعلی و دیر مخ کیو مور و پلار سرا قلوانو سرا دغه نیکان خلق باس کل کوي دیاسی او کاسی نا چگر شوی دی پاگی که کافور د جنت آینن دا یو چین دا یشرو بها عباد اللہ اس کل با کئی پاگی باندی بندیان دا اللہ چکم مقربین یفجرونها تفجیران روانی بیزان سرا پروانا ولو اغا چینی چیدی کم پا لذینا بور سرائی یوفون بین نظر او دا غید اعمال و ذکر کئی دا اغا ابرار خلق دے چیدی وفا کئی پروال کئی دا اللہ پتول و احکام او پتول و وعدو باندی عهود و عقود چی سمر دی اغی تین نظر ہوئی وَيَخَافُونَ يَوْمًا يَرِيغِي دَاغِ رَوْزِ دَ قِيَامَتْنَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطْوِيرًا چَعَذَابْ دَاغِ عَرْزِ تَرَسِيدَ لِدِهِمْ شَرُّهُ اَغَ سَخْتِ دَاغِ اسمان تا زمکی تا غرونو تا دریابونو تا اس شیطنه نده بچ شوه عرشی کے انقلاب راغ لده نیو دَاغِ دَا عمل یوفون بالنظر و یخافون درم و یطعمون الطعام على حبه طعام ور کوي خوراک ور کوي سره د محبتنا اچار سره چې احسان کوي او چاله سمې لوستیا کوي نو ډیر په محبت سره بوج به نه او یا حب الله دا ذکر کوي چې الله سره محبت ته او الله رب العزت دا ویلو او بار بار زجر ورکړو منکرین الله چې لا يحاد لا يحزون على طعام المسكين رضی طعام ور کوي په لیکن د محبت الله د وجنا تو قرطبی دا وی حب الله اځوې معنا دا ده چې سره دې جمال سره محبت ته بلی کې نه محبت ته الله په دې باندې فوق دې مسكين او يتيم او اسير او چا ته ورکی چې هغه مصارف دي صحیح مسكين تا او يتيم تا او قیدی تا هغه وخت سره مسکینان او یتیمانان او قیدیان اکثر په دې کافرانو کې وو مؤمنانو کې نو دومره مطلب دا شي چې هر څوک کې مسلمان یو که کافری کچھ دې قسمونو کې ناغي لور کړ کوي انما نطعمکم لوجه الله او دا عملونو نیت یې ډیر صحیح دی کله چې ورکیې نو زل کې دا نیتی چې مونږه تاسو له خوراک ترکو د الله رضا لپاره لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نو غواړو مونږ تاسو نه په دې باندې سبدلا ولا شکورا او نو سه خدمت او سه عوض ولا شکورا آفرین چې مونږ صفاتو کېو زمان تعریف ہو کہ دوارا قسمہ جزاءن نظر دی عوض غارو چیز دی دی جنس نئی او نپا دی باندی سناو تعریف غارو انا نخاف من ربنا یوما یقینا من یریگو دخپل ربنا دا پاغ روز عبوسا چیدی را سخت روز دا قم طریرا او دیر ترخدا سختی تاوی که پا انسان سختی راشی نو معبوس تی نجوڑ شی سم نظورا سم عبسا و بسارا نو دا غیر وزی سختی دیر قم طریرا ترخدا ارکلی جی اعمال داغی ذکر کلل نو داغی بشارت ذکر کئی عوضون ذکر کئی فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم اسحت اللہ ذی لرا دا عذاب و سختی دا غیر وزید قیامتنا ولقاهم نظرتا و سرورا اور یکلا ذی لرا تازگی دا مخنو و خوشحالی دا درنو چه مختی گورنو دیر تر و تازه دی او سرور د زلاغې توي وجزاهم بما صبروا او بدلې ورکړه دي تا په سبب د صبر کولو سختې او مصیبتونو په دنیا کې جنتا او حریرا جنت یې ورکړې هم یې ورکړه للمتقین فی علی الارائک آرام به کوي په دې جنتونو کې پاغلو لویو تختونو د جنت لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبوینی په دې جنت کې نور چې سره ګرمي ده کنه او نو یخنی زمهریر هغه جنت د دې مصیبتون پاک ده ودانیتن علیهم ظلالها او نږدې به په دې باندې اسوري د جنت زمکه مخ کې وي چې متقین اعلی نو هغه تختونه خو د جنت ډیر دنګ دنګ دي نو دلته یې چې ودانیتن اجت بن راضی د دې پاسې دوتا او مې وی شکولو ته بلکې او په خپل ول راضی راکګیږي با زلالها اغا سوری داغی رانزدی بای پدی بانده اغا سوری دا جنت و زللت قطوفها تزلیلا او تابدار بکلیشی میوی داغی پورا پا تابدار سرا و اتوافو علیم بی آنیت گرزولی را گرزولی بشی پدی بانده اغا لوخی دا جنت من فضت د سپینو زرونا او اکوابن او گلاسونا کانت قواریرا چه ده شیشی نوی قواریرا من فضتن خواه شیشی با د سپینو زرونای نو یو داغی مازه ده نو اگتا ندا اگه فضتی نو ده ماتی دو یره نشتا ده او بل دار چې داسې صفا دي شفاف دي چې سبکی نو اخکاری نو یو په لداري محکموالی ذکر کا او بل په لداري صفائی په صفائی کې د شیشي په شان ده او په مضبوطوالی کې د فضاو په شان ده قدروها تقدیرا اندازه کړی وای دي هغه ګلاسونه پورا په اندازې سره چې کوم خلق په ګرځي داغي ودا سي چې نبت نسیوا کیږي انو کمیږي چې بیا ضرورت راشي بلکې اندازه کړی وای ويسقون فيها كأسا سكول وشي پدي باندې کاسې شراب کان مزاجها کافورا چغی سرا گٹ شوی دی زنجبیل زنجبیل دی جنت اگا درک چوتوی ناغا سرا گٹ شوی خلط شوی دی زنجبیل سشی دی حای نندا یو چندا پیا پا جنت کی تسمم سلسبیل اگا پا دی مشعور دا چه سلسبیل چه داگی پا پکې کټکی گنا همیشه د پار روانې وېتو فالم ولدان مخلدون ګرځي وا په دی باندې نوکران د جنت همیشه اذا رايتم کل چوي نذیل را حسبتهم ګمان وکې په دی باندې لؤلؤ ام منصورا چې دا مل غللې دي نوست شوي په صفایې کې ادا غسی پا کسرت کی چیزی دا دنیا دا قدوراتو نا او دا دنیا دا نجاساتو دا عیوبو نپاک کی دلر نبدا سی نظر رازی فیدارا ایتا سم او کل چوگوری پا جنت کی رایتا نعیما و ملکا کبیرا نو باوینی تو دیر لوی خوشحالی نعمتونا و بادشاہی دیو جنتی دی پاربا پا جنت کی دیر لوی بادشاہی دیر لوی نعمتونا و تحاصلی عالیهم سیاب سندسن اچولی بی پا دی جنت کی اغل لباس او جامع سندسن دباری کوری خمو خضرن چی تکشن دی وَيَسْتَبْرَقٍ او د غټو ریخمو ته کوم ویلو چې دنیا کې دا قومونو عادتونه جدا دي کنه څوک نره کپړې چی او دا خوخي څوک غټه او درنه درنه نالته ولوم الله دا دوه قسمه پیدا کړی وحلو او خيستو کړی شي اساویرا په باهوګانو او کنگن من فزتن دسپینو درو و سقاهم ربهم شرابن طهورا او بس کی پدی باندی رب خپل اغا شراب پاک طهورا خو پاکون کی توی نوی ذکر ہوتا دا صفت ذکر کو چه اغا شراب اس کی نزلونا بے پاک شی دن بدن بے ٹول پاک شی ان هذا كان لكم جزاء ادا ول علت بیان ای چې دا څومره نعمتونه چې تر دې دې پورې بیان شو جنتیانو الله وی زاستاسو د عمل بدل ده بهشکه دا نعمتونه چې دې زاستاسو د پاره بدل ده وکانه سایکم مشکورا او دا ستاسو غو مهنت او مشقت الله تقبل شوی سعی و طویلی کنا ذکر دی دنیا کی دیر خوشی شنا اور دیر دا حمت نیکار غستے ہو اگا قبول شا اللہ تا دا داغی پا عوض کے ملاوی اشارہ دیتا کئی چنف شفاعت قہری ترغیب قرآن تا بیا تسلی او تزہید فی الدنیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا بشکه مونږه نازل کړی تا باندې دا قران لګ لګ فصبر له حکم ربک صبر کوا فیصله د خپل رب ته ولا تطع منهم عاصما او كفورا فذذي خبر او نه مانی دیو پتا ډیر زور لګی مرګرتیا مکه او پذی کې زهیچا عموم دې نه دی او ګناګار او نه د کافر دوله یو شان چې دی الله او فذكر اسم ربک بکرتا واسیلا ساکار په دنیا کې دا دی چې د الله نوم واخلا د الله نوم واخلا او وحدانیت په هر ځای کې نو بیان کا او ذکر کا نوم ذرب پل په سحر او په ذکر کې ومن الليل او په بعضی وختونو د شپې کې فسجد له الله تعجزی کوا او سبح لیلا طویلا او منز کوا اگدش پا دیو سر ذکر کرو چیزی تبلیغ دا پارا دا دعوت دا پارا او توحید او سنت دا خدمت دا پارا دا لازمی شرطو ندی کنا چا عباداتو کی با فرق نراولی عباداتو کی با مداہنت نکے اس تزہید فی الدنیا انها اولائی یقیناً داخلق چدے یحبون العاجلتا دی ډیر امین کئی دو دنیا سره ډیر محبت کی دا غشی سر چیغن از دے دے او چکم لرے دے ناغی سر محبت نشتا دے نو دے معناو کل چمخ کی دو رویلو چکا اللہ بل تحبون العاجلتا وتذرون الآخرة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پرېخي زارستو د خپل ځان نه غرو درنه هغه شاته ورزول د وراءهم نحن خلقناهم وشددنا اسرهم الله یې مونږ پیدا کړی څنګه چې ولې وي چې نه خلقنا الانسان من نطفه او شاجن داخر کو طبيع یاداش ورګي مونږه پیدا کړی دا انسان انسانان وشددنا سرم مونږه مضبوط کړی دي و بدن د دې جوړ د دې اصل چې بدن کیر څومره جوړو ندي نه لای دا مونږ ډیر مضبوط پیدا کړی فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا کله چې وغواړو مونږه نو بدل وکړو مونږه د دې پشانتي نور خلق پیدا وکړو د دې پشانتي نور خلق پورا او پیدا کول سره دا قیامت خبره کوي راغی کې خو به امثال نه وي عین دا خلق وی قیامت کی بم دا خلق اللہ جو اندی کی امثالنا خودل تکل دا امثال اطلاق پا عین باندی کی گی چنگ سورہ بنی اسرائیل کی راغلیو چا ولم یرو ان اللہ الذی خلقهم دی دورہ سوچ نکی چی آغا ذات چی دی پیدا کری دی قادرن علی یخلق مثلهم یعنی عینهم چی بیا پیدا کی قیامت کی او یا زجر دی خلق اللہ چی اللہ وی تاسو بلرکم و نور بپیدا کم انہا زی تذکرہ بشکدہ قرآن عبرت تی فمن شاہ اتخذ الی ربی سبیلہ راغه سوک چې خوخه شي نو ځینی سي خپل رب تلارون فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا نو یا شرط شته دی او جزای نشته هغه سوک چې خوخه شي چې نسی خپل رب تلار نو فليتخذه لار دیونی سي کله وما تشاؤنا الا ان يشاء الله او نغواړې تاسو یو کار نه خوښې تاسو یو خبره مګر الله چلې وغواړي او له خو حکیم هر کار د الله په مشیت پورې ان خطه دی ان الله کان علیما حکیما بشک الله په حکمت والے یدخل من یشاء فی رحمتی او داخلی اغا سوک چواری پخپل رحمت کی ایمان توحید داول نصیب کی والظالمین عد لهم عذابا علیما او تیار کلے ظالمان دا پارا تیار کلے دا عذاب دردناکو عد دو دلو پا مخ کے لرکو دا رستو شو ذکر ظالمین منصوب راوڑے دیں چې ظالمان د پاره خو الله عذاب تیار کړی. سورته مرسلات نزول کې پس د سورته همزانه دی او سوره قیامت پورې ذکر کو. سوره دهر پسې مناسبت دا دی چلته تمثیل بیان کو چې لم یکن شیئا مذکورا نزول ته به شواهد ذکر کړي پراتلو د قیامت زم دا او چری کې د قیامت بحث ډیرو شو تفصیلا خو عقلی دلیل ورسره نو دلته عقلی دلیل ډیر په ترتیب سره بیان کړي د قیامت د اثبات په حق کې. دریم دا او چر کله حل منکرین په سورې زهر کې ذکر کو دلته قباحتونه بیان او داوم وصلورم چمخ کی بشارتو پلس و نعمتونو سرا دلتا بزجری پلس و زواجرو سرا ویلون ویلون داو بیا بیا وی ولداو چنمی و تکی خود یوما سقیلا قیامت تا چروت درانزا نصور مرسلات کی بداغی سقل وضاحتو کی چو دا قیامت درو دے اغسقل سنگ دے پلداو چمخ کیوئے انا عطدنا للکافرین سلاسل و اغلالا منگ تیار کری دی نمر سلات کی ووی چی انتو لیقو زیور شے زیغ اخپل حالا اول داوم و چه ترغیب قرآن تا ذکر شمخ کی چه انا نحن نزلنا علیک القرآن سورة مرسلات کی باخر کیوئی چه فبعی حدیث بعده یومنون چه فدی قرآن دا دی یقین نکی کنا نبلکم کتاب دے بلکم کلام دے چه باقی باندی با یقینو کی نو صورت کې اثبات ته قیامت په شواهد سره سلوري ذکر کړی دي او بیا ور سره اول پنځه شواهد ذکر کړي او بیا احوال اربعه د قیامت احوال اغزان لذي سلور بیا ور پسې زواجر دي په یو ترتیب سره لس ځله لا تهویب او خرابي. بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا گوازی هغه ملائک چې را لېږلی شي مؤمنانو ته په نرمۍ سره چې روح ته ناخلي نو ډېر په نرمۍ سره فلا صفات عصفا اوغا ملیک چه سختی کون کی کافران و سرا پسخته و ناشرات نشرن او گوازی اغا ملیک چه خورون کی دی دا اللہ احکام لرا پا دنیا کی فالفارقات فرقن اغا ملیک چه جدائی روستن کی دی جدائی روستن کی دی دا حق و باطل پمیند کی پورا جدائی راوستل ځکه چې وحي سره جدائی راځي د حق او باطل. فالملقيات ذکرا هغه ملائکه چې راولون کې دي دنیا ته د الله قران لره د الله ذکر لره دا ول ذکر کو سبب چې د جدائی په دې سر راځي عذرن او نذرن دا دو خبرو د پاره یو دا معنا چې دا ملائکه عذر پیش کوي الله ته چې الله موږ ستاسو حکم په ځای راوړو او بل يرون کې دي مخلوقات لره مخلوق یری چې کلام راوړي ازویم عذرن د کافرانو عذر ختمی هغه و قیامت کې بیا دا عذر پیش کاو کنه چې الله مونږ ته سوکرا لګل نو مونږ ځکه نو یو خبرو کله چې ملائکو کلام راوړ دنیا ته دا غید عذر ازاله شو کنه چې ما جانا من بشیر ولا نذیر دا غی عذر ختمی او نذرن او غسو کیری چری کی نابتی دا غی یرول ولا فیدا ورکی انما توعدون لواقع دا پدی گوادی چی بیشکا قیامت چتا سر وعدہ کولیشی نواقع کی دن کے دے او دا غی نا احوال فیدا نجوم تمیصد کلا چی دا سطوری با بی نورشی اخپل رنا او پاکی نئی ویزا سماو فرجت او کل چه اسمان با کلاو شی ٹکلی ٹکلی شی اس خو پاکی نشتا دی چه هر ترامین فطور او دغسی قاب کی مویلیو افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج نو اس نشته بګي هغه وخت کې ټول 14 شي پیدل جبال نو صفات او کله چې دا غرونه به اوچت کړی شي په هوا کې ينصفها ربي نصفا چتبه کې پیدل رسل اوقتت او کله چې پیغمبران لبا مقور کلی شي د گواهو د بیانونو دغه خپل بیان کوي کله قیامت لای یوم اجلت سمرا لوی روزی تا رستو کلی شو لیوم الفصل اگر وزی د جدای تا استفهام کړو تفخیم د پاره چې کوم روزی تا رستو کلی شو لیوم الفصل دیولا نم کے خود رد جدائے سبوک تعالی راچ صداق رد جدائے ویلو یوم ذل المکذبین حلاکت تے پدغ رد باندے اگر خلق لراچ تکذیب یہ کود پیغمبرانو علم نهلک الاولین ثم نطبعهم الاخرین الله یولی مونږ نه دی هلاک کړی هغه لومبی قومونه او بیا عمر پسې لګولی دی په عذاب کې هغه وروستي قومونه لکه بدر واله شو دا وروستي قومونه دي کذالک نفعل بالمجرمین الله یې دغه سکار کوم غاز مجرمانو او مشرکانو سره ویل یوم ذل المکذبین هلاکت ته په دارت باندې اغه خلق لرا چې تروغ جن کوي توحید د الله علم نخلقکم مما امهین الله یو لمانه پیدا کړی تاسو دا یو بونه چې به قدر دی وجعلنا فی قرار مکین بیا وګرځوم اغه لرا په زید او دریدو کې په زید ټیکاو کې تر څو وخت پورې الى قدر معلوم تاغ اندازی چه معلوم ای اللہ تا فقدرنا مونږ اندازو کو داوی د پیدایش نمخ کې انسان هم تلانی جوړ کړي نو مونږ اندازو کو دا هر څو دا رزق او دا عمر او دا عمل فنعم القادرون نسخو اندازه کونکی یومنگا ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکت تے پدورت باندیا خلق لرن چه دروغ گنی دا اللہ قدرت چه قیامت نشی را وستی علم نجعل الارض کفاتا این دگر ظلمنگ دازمکارا غندونکی احیا و امواتا جواندیم راغون کلی دی دا پاسا او مریم راغون کلی دی دن نپا گیڑا کی و جعلنا فی آرواسی شام خاتن او گرزولی دی منگا پدی کی غرونا تنگ تنگ واسقینا کمان فراتا او منگا سکو پتا سبان دی اغو با خالصی یا فقی ځکه غرونه د اوبیو ذکر چې خالص یو بو افاکه یو بو اکثر د غرونه وي او قرطبی وي چې دا دواله داس یو ذکر لکه چې الله ویلو چې مرجل بحرین یلتقیان بینهما چې وبو سمره نرمی دي اگر تا سمرا سخت دا او لازی او بل سر دیر لوی تعلق او جوڑ پیدا کرے اے خلقنا الجبال فانزل ما الفراتا او هذه الامور اعجبو من البعث دا اشارہ کی چو بیا بعث گران ندے دا کار گران دے چو دا گٹو دو بو یو بل سر روغو کے سلحو کے جوڑ را ہو دا ګران کار هغه هو ګران دی ویل یوم ذل المکذبین تبعی او هلاکت ته په دارت باندې هغه خلق لرا چې درو جن کې قیامت باس ان تلقو دا وته ویل شي چې زه کنه چلو الا ما کنتم بی تکذبون هغه عذاب تلار شي کنه چتا صبح پدی باندی دروغ وین ان تولی قولار شیلا ذلن دس یو سوری تازی سلاسی شعبن چدا غیدری پریدیم لا ذلیلن نا ارام ورکی ولا یغنی من اللہب او نا بچکول کی دلمبونا انہا ترمی بشررن دا اور د جهنم وشتل کوي په بصرو هغه بصري چتن دي کل قصر پشان د مانو پشان د بنگلو کانو جمالتن سفرم چې ویویني نو ته وای چې دا خو خان دي زیل زیل قسمونه وای پکې رنگونه وای پکې ویل یوم ذل المکذبین حلاکت تے پدارت باندی دا خلق دا پارا چی دروغ جن کئی دا اللہ کتابونا حازا یوم لا ینتقونا حبوی اللہ چی دا غروت دا چی دیو خبری نشی کولے ولا یعزن لهم نبدی تیجازت اکلیشی فیعتذرون چی بانیو کی عذرون پیش کی ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکت تے پدورت باندیا خلق لرا چی دروغ جن کئی عذابونا دا اللہ دا قیامت حازا یوم الفصل وویلشی داروت دا جدائی دا چمخ کی وطنم کی خودو سور دہر کی دا قیامت کی چی یوم الفصل لکن لی ای یوم اجلت لی یوم الفصل نزل تمانا کئی چی جدائی و سنگ راشی جمعناکم والاولین اللہ وی راجمہ مکلیخا ٹول تاسو استاسو غرم بنی قومنا فین کان لکم قیدن نو کچریوی ستاسو د پار سزور او طاقت فقیدون نو اللہ وی چه استعمالی ہے که کنو زما پا حق که بندو بسو که فیلو یوم ایزل للمکذبین علاقت تے پا دورت باندیا خلق لرن چه درو جن کئی نعمتو ندا اللہ بشارت ذکر کی پاک قلف السران چه سور زخرف نے شورو کڑے ہو ان للمتقین ان المتقین بیشک متقین خلق چدی فی ظلال پسور کی وئی وعیون نو پچینو کی وئی وفوا کی او پمیو کی مما اشتهونا چدی غاری او بویلی چدی تاکلو و شربو خرے اس کے حنی ان دیر مزیدار بما کنتم تعملون دستا سود عملونو بدل دا تاستنن ملاوی اشاره کی رتب شفاعت قهری انا کذالک نجد المحسنین یقینن منگا بدلور کو اگر نیکانو خلقو تا صالحانو موحدینو تا ویلو یوم ایذل المکذبین حلاکت تے پدورت باندیا خلقو لرن چ تکذیب کی دا اللہ دے احسانات او دے نعمتونو کلو و تمتعو اللہ و توی چی مکذبینو زی تاسم دنیا کی خورے سکے خوا زی کلو و تمتعو خورے او مزی کوئے دنیا کی قلیلا لگی روزی دا لگی روزی جی خوا انکم مجرمون زکا چی تاسو خو مجرمانی ہے کنو ابل استاد پارسنشتا ویلو یوم ایذل المکذبین علاقت تے پدورت باندی اگا خلق لرا چی نسبت تکذیب کئی نسبت دروغو کئی دا اللہ وحیتا ویزا قیل لهم ارکعو لا ارکعون کل چی ویلی شدیتا چی اللہ تا آجزیو کے سجدیو کے روکو کے عاجزیو کہے دا اللہ تعظیمو کہے گا دکھا دنیا کی لا یرکعون عاجزی نے کہی اگر توحید دعوت تے وہ تعبیرات یہ مختلف دی ویلی شدیتا چی دا اللہ دا کتاب تابیداریو کہے دا پیغمبر تابیداریو کہے لا یرکعون عاجزی نے کہی اللہ تا ویلو یوم ایذل المکذبین حلاکت تے پدورت باندیم اگا خلق لرا چی دروغ جن کی روز دا قیامت یا تکذیب کی دا قرآن فبی ای حدیث بعدہو یومنون پس پکم یو کلام باندی او پکم بیان باندی پس دی قرآن نبادی یقینو کیم سور نبا